Hoofdstuk 11 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 11 van boek 6. Lewin wist niet of het laat of vroeg was. De kaarsen waren bijna ten einde gebrand. Dolly was juist in zijn kabinet geweest en had de dokter voorgeslagen een ogenblik te gaan liggen rusten. Lewin zat daar en hoorde het verhaal van de arts, van een wonderdokter en magnetiseur. Hij had het begrepen en voor een ogenblik de angstige toestand vergeten. Plotseling weerklonk een jammerende kreet, zoals hij nimmer gehoord had. Dit geluid was zo ontzettend, dat Lewin niet eens opsprong, maar, terwijl hem de adem stokte en de klopping van het hart een ogenblik stilstond, de dokter aanzag. Deze had het hoofd opzijde gebogen en luisterde. Toen glimlachte hij goedkeurend. Alles was zo buitengewoon, dat er niets meer was, dat op Lewin indruk maakte. Dat moet wel zo zijn, dacht hij, en bleef nu rustig zitten. Maar wat was dat voor een vreselijke kreet? Hij sprong op, snelde op de tenen de slaapkamer in, en plaatste zich aan het hoofdeinde van Kitty's ledikant. Het jammeren had opgehouden, maar iets moest er veranderd zijn, dat hij niet zag en niet begreep, ook niet zien en begrijpen wilde. Maar hij maakte het op, uit Lisaveta Petrovna's gezicht. Het stond ernstig, bleek en vastberaden, en zij hield haar ogen op Kitty gericht. Deze, verhit, pijnlijk gelaat, was naar hem toegekeerd, en zocht zijn blik. Zij greep met haar koortsachtige, warme, vochtige handen zijn koude rechterhand, en drukte ze aan haar gelaat. Ga niet weg, ik ben volstrekt niet bevreesd, zeide zij haastig. Mama, doe mij de oorringen af, zij hinderen mij. Zij sprak snel, zeer snel, en wilde lachen, maar plotseling vertrok haar gelaat, en zij stiet hem van zich. Nee, het is ontzettend, ik sterf, ga, ga, riep zij, en andermaal klonk die kreet, die aan niets anders gelijk was. Lewin greep zijn hoofd vast en ijlde de kamer uit. Het is niets, alles is immers goed, zeide Dolly tot hem. Maar zij mochten zeggen wat zij wilden, hij hield zich overtuigd dat alles verloren was. Met het hoofd tegen de deurpost geleund, stond hij in de naaste kamer en hoorde iemand jammeren, en hij wist dat die daar kermde en steunde Kitty geheten had. Hij wenste al lang niet meer het kind te bezitten, maar nu haatte hij dit kind. Hij wenste zelfs niet meer het behoud van haar leven, hij wenste slechts haar spoedige bevrijding van dit lijden. Dokter, wat is dat toch? Wat is dat? Mijn God, zeide hij, en nam de binnentredende dokter bij de hand. Het loopt naar het einde, antwoordde deze, en zijn gelaat stond daarbij zo ernstig, dat Lewin daaruit opmaakte, zij sterft. Zichzelf niet meer meester, snelde hij naar de slaapkamer terug. Het eerste wat hij zag, was Lisaveta Petrovna's gelaat. Het was nog ernstiger en donkerder. Hij herkende in het verwrongen gelaat van haar, die daar lag, zijn Kitty niet meer. Hij leunde met het hoofd tegen het ledikant en voelde zijn hart breken. Voor een ogenblik verloor hij alle bezinning. Hij kwam weer tot zichzelf, omdat het slaken der jammerkreten ophield. Hij vernam een levendig fluisteren en snel ademen en een zachte, haperende, maar overgelukkige stem, die tot hem zeide, het is doorgestaan. Hij hief het hoofd op, met de krachteloze handen op de deken. Buitengewoon schoon en stil, daar liggende, zag zij hem sprakeloos aan, en wilde, maar kon hem niet toelachen. En plotseling gevoelde Lewin zich uit ene verschrikkelijke, geheimzinnig vreemde wereld, waarin hij de laatste 20 uren geleefd had, weer in deze oude, gewone wereld terug verplaatst, die echter nu in een nieuw en zo helder licht straalde, dat hij meende het niet te kunnen verdragen. De te strak gespannen snaren sprongen, snikken en vreugdetranen, die hij niet mogelijk had geacht, welden met zulk een drang in hem op, dat het zijn gehele lichaam schokte, en hij een poos niet kon spreken. Hij knielde voor het bed neder, trok de hand zijner vrouw aan zijn lippen en kuste ze, en deze hand antwoordde met een lichte beweging der vingers. Intussen zweefde daar aan het voeteinde van het bed, in de geschikte handen van Lisaveta Petrovna, als het vlammetje ener lamp, het leven van een menselijk wezen, dat tot hiertoe nog niet bestaan had, en dat voortaan met gelijk recht een leven voor zichzelf leiden en andere aan hetzelfde gelijke wezen voortbrengen zouden. Het leeft, en nog wel een jongen. Verontrust u niet, hoorde Lewin de stem van Lisaveta Petrovna, die met lichte hand het kind een slagje op de rug gaf. Mama, is dat waar? Vroeg Kitty's stem. Slechts het snikken der gravin gaf haar antwoord, en te midden daarvan klonk, als het zekerste antwoord op de vraag der jonge moeder, een geheel andere stem, als al de overige gedempte stemmen in de kamer. Ongegeneerd, luid en driest, klonk het schreeuwen van dat nieuwe menselijk wezen, dat op onbegrijpelijke wijze hier of daar vandaan was gekomen. Als men tot Lewin gezegd had, dat Kitty dood was, en hij met haar, dat haar kind een engel was, en dat zij zich in Gods tegenwoordigheid bevonden, dit alles zou hem niet verwonderd hebben. Maar nu hij in de werkelijkheid terugverplaatst was, moest hij zijn gedachten geweld aandoen, om te beseffen, dat Kitty inderdaad leefde en gezond was, en dat dit kleine, zo wanhopig jammerend schepseltje zijn zoon was. Tegen 10 uur zaten de oude vorst, Sergej Ivanovitsch en Stefan Arkadievitsch bij Lewin in de kamer, en spraken met elkander over de kraamvrouw en andere dingen. Lewin hoorde het zwijgend aan, en terwijl hij zich onwillekeurig al het gebeurde vertegenwoordigde, dacht hij aan zichzelf aan zijn vrouw en aan zijn zoon. Het was hem alsof sedert de vorige dag 100 jaren waren verlopen. Hij had een gevoel alsof hij zo hoog stond dat hij behoedzaam moest afdalen tot hem met wie hij sprak, om hem niet te beledigen. Terwijl hij sprak, dacht hij voortdurend weer aan Kitty, en midden in een gezegde brak hij af, sprong op en snelde naar haar toe. Zij sliep niet, maar sprak zacht met haar moeder over het dopen, het haar een weinig opgemaakt, wat omgekleed in een elegante nachtjapon, lag zij met de handen gevouwen op de deken, terwijl op haar gelaat een vreedzame verheerlijking blonk, als een overgang van het aardse tot het hemelse, zoals bij een gestorvene. Maar hier betekende het de begroeting van een nieuw aangekomene, daar die van het afscheid eens vertrekkende. Wederom werd zijn hart ontroerd. Hij nam zijn hand in de hare en vroeg of hij geslapen had. Hij kon niet antwoorden, maar zich zijn zwakheid bewust, wendde hij zich af. Plotseling veranderde de uitdrukking van zijn gelaat, toen het kind begon te krijten. Geef het mij, zeide zij, geef het mij, Lisaveta Petrovna, dan zal hij zijn zoon zien. Wacht, wij moeten eerst ons toilet wat in orde brengen, antwoordde de vroedvrouw, en legde een rood bundeltje, dat zich bewoog, op haar schoot, en begon het los en weder in te wikkelen, waarop zij het met lichte hand omkeerde en ophief. Lewin zag dit nietig, hulpeloos bundeltje, en trachtte, hoewel tevergeefs, in zijn hart een bewijs van vaderlijke neiging voor hetzelfde te ontdekken, maar hij gevoelde er bijna afkeer van. Doch toen het geheel was losgewikkeld en hij de kleine fijne handjes en de van tenen voorziene voetjes, die zich bewogen, zag en opmerkte, hoe Lisaveta Petrovna de armpjes als fijne springveren in linnen wikkelde, overviel hem zulk een medelijden met dit wezentje, en zulk een angst, dat hij de hand der vroedvrouw weerhield. Deze lachte, wees gerust, u hoeft niet bang te zijn. En toen het kindje nu tot een vaste pop was ingerold, hief zij het met ene hand op, terwijl de andere het waggelende hoofdje van dit zonderlinge rode schepseltje ondersteunde. En inderdaad, daar waren ook een neusje, gespleten oogjes en smakkende lipjes. Een bijzonder schoon en voorbeeldig kind, zeide Lisaveta Petrovna. Lewin zuchtte, dat schone kind met zijn waggelend hoofdje boezemde nog slechts een gevoel van medelijden in. Plotseling vertrok het zijn gezichtje en niesde. Lisaveta legde het kind in Kitty's arm. Deze lachte van geluk. Het kind had de borst genomen. Lewin had, na zijn vrouw gekust te hebben, de donkere kamer verlaten. Datgene wat hij voor dit kind gevoelde, was iets geheel anders dan hij verwacht had. In dit gevoel was niets vrolijks, integendeel, veeleer iets dat hem kwelde en beangstigde. Het was de bewustheid hier, in dit kind, een nieuwe licht kwetsbare zijde verkregen te hebben, en dit bewustzijn was in de eerste tijd zo hinderlijk. De angst dit hulpeloze schepseltje te zien lijden, zo groot, dat hij zich niet kon verheugen. Slechts had hem een gevoel van trots vervuld, op het ogenblik dat het kind niesde. Maar Kitty beminde hij nu in zulk ene mate, dat zijn vroegere liefde voor haar hem nu als onverschilligheid voorkwam. Einde van hoofdstuk 11 van boek 6.